Modern Sabahlar başlıyor. ...8.15 oldu saatimiz... ...Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor... ...sevgili dinleyiciler... ...duyduğunuz takır tukur sesler de... ...programın başladığının en güzel göstergesi... ...yaşa be Fahir... ...helal falan diyeceksin diye de devam edeceksin... ...öyle korktum ki Oktay... ...günaydın sevgili dinleyiciler... ...sevgili Fahir günaydın... ...çok teşekkürler lütfen dışarıda... ...şahan bir hava bizi bekliyor... ...hakikaten şahan bir hava... ...ama gazetelerimizde hep aynı haber... ...üstelik aynı haber aynı başlıkla verilmiş ya... ...böyle bir şey var mı? Menekşe gözler mi? Hı-hı. Sevgili dinleyiciler belki haberiniz vardı... ...belki yoktur ama bizden duyun istedik... ...Menekşe gözler... ...Nanaykent'te dubleks dairesine taşınmak suretiyle... ...aramızdan ayrıldı... Evet, Elizabeth Taylor... Elizabeth Taylor... ...79 yaşında dün... kalp yetmezliğinden öldü. İki Oscar'lı Taylor geride 8 evlilik 54 film bıraktı diye gazetelerde bu haber veriliyor. Buraya kadar bir sorun yok ama. Filmlerine bakarım evliliklerini bilemeyeceğim Oktay. Esas evliliklerim. Bir şey biliyorum. Esas benim evliliklerim demiş zaten. Richard Burton'la iki kere evlendiğini biliyorum. Bir de kamyoncu sevgilisi vardı zamanında. Yani biz daha o zaman daha genç cemeydik. Evet. Nasıl diyeyim arkada yani kaleci saçıyla. Rüştüneç bir libero. Libero saç. Ha, libero doğru. Saç modeli. Ha. Libero saç modeli bir şey vardı. Kamyoncu sevgilisi vardı. Kamyoncu dediğim hani öyle taşımacılık işiyle falan uğraşıyordu galiba. Nakliyat işiyle. Afriyatçı sevgilisi var mıydı onu bilmiyorum tam olarak. Olabilir. Sevgilileri 8 kere evlenince her tip meslekten olabilir. Yani bunu da şaşırmamak lazım da. Benim esas şaşırdığım nasıl oluyordu? Emdeki bütün gazetelerin başlığı Menekşe Gözler kapandı şeklinde oluyor. Ya, Menekşe Gözler diye geçiyordu ama. Elizabeth Taylor. Tamam Menekşe Gözler diye şey yapsın da ne yani. Ne olabilir? Niye? Nasıl bir başlık atabiliriz? Yani öyle de sıkışık bir durumdayız. Gündemde bu kadar yoğunken. Elizabeth Taylor'ın ölümüyle ilgili nasıl bir şey yazabilir? Hocam Menekşe Gözler diyorduk biz ona. Evet Menekşe Gözler kapandı desek çok iyi. Hemen yazın. Ben olsam şey yaparım yani. Kör öldü. Badem, Menekşe Gözlü. Falan gibi. Biliyorsun. Nasıl olur bilmiyorum yani. Bir saniye. O tip bir şey. Ben hemen çünkü haber... son dönemde sık sık da kullanıldı o laf. Evet. İşte şey ölür. Bir saniye haber müdürümüze falan. Dönmek istiyorum. Ben. Dön nasıl bakayım. Olur hocam bu? Kör öldü ve Menekşe Gözler. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sabahları hayvanları dolaştırmaya çıkarmayınca tuvaletlerini içeri yapıyorlar. Çok sıkıntı oluyor bize. Bu hayvanların en çok sevdiğim yanı böyle sen de onlarla birlikte dolaşmak zorunda değilsin. Yatıyorsun toprağa. Dolaşın. Çiğneyin beni diye. Hakikaten rahat rahat durabiliyorsun. Yalnız ben sabahları korkuyorum açıkçası Oktay. Niye? İşte tuvalet yapmaya çıkarttığımız için çiğnerlerken bazen patır patır da yapıyorlar. İzmir'de falan bu faytonlara bindiğinde böyle tabii. Hani bir seyrediyorsun coşkuyla giderken hayvan bir anda o coşkuyu nasıl ben bir kabusa dönüştürebilirim derken patır patır yapıyor ya. Evet. Aynen öyle bir şey yani. Sabah şöyle güzel bir çiğneteyim derken kendini. Ama onlar da biliyor seyrek olacağını. Ondan yapmıyorlar benim bildiğim kadarıyla. Tabii. Bizim atlarımız mesela şans, İzmir'deki. O da şans meselesi Oktay. İzmir'deki atların onlar biliyor böyle bir şey var ya sokağa torbaları. Dökülmesin diye böyle bir torbaları var bir şeyler var. At bezi denir. Onlar ne kadar ben koşarsam koşayım ne baht kazanacak ne de seyrek olacak diyerek gönül rahatlığıyla koşabiliyor da. Bizim atlarda öyle bir şeyimiz yok sorunumuz yok yani. Kendilerini tutuyorlar diye biliyorum ben. Tabii ben bayağı bir eğitimlerini verdim. Eğitimlerini verdim. Evet. Bir tanesi öyle pislemişti ilk geldiğinde hemen gazete kağıdıyla burnuna vurup şey yaptım. Pisliğini gösterdim ve burnunu hafif Safa şey yaptım. Sen çok iyi eğitim veriyorsun zaten. Tabii. Gel oğlum. Atlara fısıldayan adam mı olmak istersin, köpeklere fısıldayan adam mı? Şöyle bir düşünüyorum. Öyle bir şey var ya. Birilerine fısıldayacak olsam herhalde köpeğe ata fısıldamam ya. Daha mucize. İnsana fısıldarım diyorsun değil mi? İnsana. Doğru söylüyorsun Fahir. Çok evet. Teşekkürler Oktay. Hayırdır mesaj üstüne mesajla başladık ama lütfen bir saniye dur. Çok önemli gelişmeler her şey bizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Buyurun ama bakalım. O işler o kadar da kolayla olmuyor. Dışarıda bu kadar güzel bir hava varken çok affedersiniz ama Oktay manşeti de verdi biliyorsunuz. Menekşe Gözler kapandı. Dolayısıyla da yapacak çok fazla bir şey yok. Arzu edersiniz ki sizin de arzunuza kalmış bir şey bu aynı zamanda. Güzel reklam Demet'imiz var. Ben size onları... Demet varsa onu şey yapalım değerlendirelim. Onu güzel değerlendirelim. Ama hemen sonra hemen başlayacak mıyız var? Çünkü yani önemli haberler var. Belki de başlamamız lazım. tamam bir dakika bir saniye Oktay. Şöyle bir bakıyorum. Ne oldu biliyor musun Oktay? Bu düşündüğüm şeyin aslında tamamen saçma bir şey olduğuna kanaat getirdim. Bir radyocunun başına gelebilecek. Birileri reklam demetimizi çalmış sevgili dinleyiciler. Bir kim aldıysa lütfen yerine bıraksın. Ben şu anda arkamı döneceğim. Reklam demetimiz maalesef yok. Bir radyocunun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri Fahir bu. Ne, mikrofon mu? Hayır. Reklam demetinin çalınması. Ondan sonra şey yok mu devam. Reklam değilmiş diye. Bakalım yani, daha neler gelecek başımıza diyoruz. Korkuyoruz. Ve hayat spora imza diye bugün başlıklar var. Hayat spor. Hayat spor, bir futbolcunun evleneceğine dair haberler. Oo. Hayat spora imza. Acaba hangi futbolcu olabilir? Arda Turan mı evleniyor? Vallahi tebrik ederim. Ciddi misin? Nasıl bildin hemen? Bak gördün mü bir yerde sabah? Başka hangi futbolcunun evliliği bu kadar şey olur ki? Sendeki gazetelerde de vardır canım. Yok hiç bak. Yok mu? Tamamen hisli kablel buku yöntemini. Sinem'le bir yuva kuracağım demiş. O zaman ben de kuracağım. Diyerek kendisi. Bir saniye Fahir Bey bakar mısınız? Efendim buyurun. Buyurun. Size gelmiş. Ben başka bir şeye gülmüştüm. O tarafa doğru. Oh be. Yürü. Aile hayatımdaki mutluluk futboluma da yansıyacak ve bambaşka bir arada izleyecekler diyerek evlilik kararını yine futbolu üzerine çıkıyor. Vallahi aile hayatındaki mutluluk benim bildiğim göbek olarak yansır adama. O da bambaşka bir arada hakikaten maşallah. Zaten şu anda bir maşallah var. İyice bir maşallah olacak diye korkuyorum. Hayat spora imza. Ne kadar güzel başlık bak mesela. Hayat spor ne ya? Böyle bir şey yok. Evlilik yani kurumuna hayat spor diye bir şey. İşte ne bileyim abi. Yani aile spor falan ne? Evleniyor yazmasından iyi bir yine böyle evlilik bir şey. Evlilik spor falan hayat spor ne ya? Hayatta evlilikler de oluyor. Yeni bir hayata başlıyor Fahir. Belki o tip bir şeydir. Yani yeni bir yaşam, yeni bir şey. Yeni bir aşk, yeni bir iş. Sen evlenirken en son aramızda evlenen sensin. Sen evlenirken böyle bir şey yapıldı mı gazetelerde? Hiç, olmadı. Radyoculukta işte böyle bir şey yok çünkü. O kadar basını davet ettim. Herhangi bir yazı, bir şey. Hiç ama Oktay. Evet bu da yine bugün önemli haberlerinden tabii ki bir önem. Bir saniye ne oluyor ya? Ne kadar güzel bir şarkı değil mi sevgili dinleyiciler? İşte bu parçanın devamını da ilerleyen dakikalarda dinleme şansına sahipsiniz. Siz ne kadar şanslı insanlarsınız hakikaten. Bu şansınızın kıymetini bilin diyorum ben. İyi dedim değil mi Oktay? Onu iyi dedim bir saniye. İyi dedim değil mi Oktay? Çok güzel dedin. Onu çok güzel dedin. Çok güzel dedin. Onu çok güzel dedin. Çok güzel. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Mikrofon açılıncaya kadar aynı şeyi söylemeye yemin etmiştim çünkü Fahir. O çok iyi oldu. O çok iyi oldu. Menekşe gözleri kapattık. Dışarıda güzel bir hava bizi bekliyor. Onun dışında ne söylemiştik? Menekşe gözleri kapattık deyince ya sadece biz kapatmadık bizim... yani. Dışarıda Arda'nın evlilik haberini verdik. Arda'nın ve tabii ki haberi, evet. Bir dizide yeni rol alacak bir kişiden bahsedebiliriz. Bir kurumdan daha doğrusu bahsedebiliriz. Evet, kurumdan bahsedebiliriz. Tabii ki. Sevgili dinleyicilerimize şimdiden muştulayalım. Evet, muştulayalım. Yani kesin söz vermiyorum ama sadece kıp kıp kıp diyebilirim. Ankara'nın gerçekten önemli isimlerinden Radyo OTTÜ önümüzdeki günlerde bir önemli dizide Ankara'da geçen önemli bir dizide rol alacak. Evet. Behzat Ç'de canım söyleyelim hadi. Allah ya Allah. Oktay hadi söyle peki hadi, hadi tamam. Hadi söyleyelim. Bizden günah gibi söylüyoruz sevgili dinleyiciler. Behzat Ç. Behzat Ç'de radyomuz oynayacak. Radyo OTTÜ. Hakikaten bu da hepimiz oynamış sayılacağız herhalde radyo otoyla. Otomatik mi? Herkesten şeyden de kurtulmuşlar. Yalnız bize de bir tip bir oyun acaba şey yapabilir miyiz demektense. Önce bulunduğumuz mekan bir bakalım dizide rol oynamış alsın. Ama burada tabii Fahir'in hakikaten Fahir'in sayesinde olduğunu ben bir kere daha söylemek istiyorum. Yani dediler ki Fahir sen oyna falan. Hayır dedi. Radyomuz radyom oynayacak dedi. Ve gerçekten... Çünkü radyom benim her şeyim Oktay. İşte. Ya o benim yavrum gibi. Ne kadar güzel, ne kadar ulvi düşünceler, ne kadar... Bir ebeveyn gibiyim radyoma karşı. Hakikaten yani ebeveynden ötesin Fahir bence. Yemiyorum, yediriyorum. Oynamıyorum, oynatıyorum ya. Daha ben ne yapayım ya? Yeri geliyor ceketimi satarım radyom biz için. Dün konuşamadık çok ya. Evet. Bu konuyla ilgili. Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Her şeyden bahsedebilir misin? Şimdi ne oldu? Yönetmen geldi. Konuştunuz. Yönetmenimiz Zekeriya abimiz geldi. Kardeşimiz diyeyim artık. Yani tamam. Çok fazla yaş farkımız yok çünkü. Tamam geldi. Burada, yani konudan bahsetti mi? Vallahi şöyle dedi. Bu radyoda kesin Oscar'ı alırız dedi. Bu radyoda oynaması. Hemen bizim Oscar'ları gösterseydin. Medya Oscar'ları. Biz zaten, çok aldık falan diye. Medya tamam Oscar'ları. Oldu deyip giderdi büyük ihtimalle. Evet medya Oscar'larımız da gerçekten onlar da rol alacaklar. Her şey rol alacak yani. Radyocu olmayacak mı? Radyocu olması olur mu? Bir radyo istasyonu varsa radyocunun olmaması. Bu arada sahi, biliyorsun radyocu... Niye yani o filmler, zaman... Filmler, diziler popüler. Şey deseydin... Ben de eski radyocuyum deseydin sen. Öyle yönetmeni. Dedim, konuştum. Ben dedim Beyaz'la dedim. Biliyorsunuz Beyaz Eskişehir dedim biz... Öyle, ben bir kere Eskişehir'e gitmiştim biliyor musunuz? Ben dedim. De eski radyocuyum. Ben de oynayabilirim o rolü deseydin. Yani. Zaten adama o kadar çok şey giden vardır ki. Ne? Zekeriya Bey'e. Ve o ekibe. Ben de oynayabilirim yani öyle falan filan diye. Vardır değil mi öyle giden? Hakikaten... Şöyle bir Twitter'dan takip ettiğimiz kadarıyla belediye başkanı bu konuda şey var. Bir hevesi var. Melik Ökçe'nin değil mi? Melik Ökçe'nin bu konuda bir hevesi olduğunu biliyorum. Yani böyle içsel bir şey yapıyor. Çünkü bir o de, da tekliflerde bulunuyor. Teklifler bulunuyor. Bir de ben dün teklifi de şey diye hani ha. Böyle çocuklu mocuklu şeyler geçerse evet, harikalar diyarını kullanabilirsiniz. Kıp kıp kıp kıp. Gördüm ben onu. Herkes bir kıp kıp. Doğrudan söyleyemiyor da bir kıp kıp yapıyor değil mi herkes? Doğrudan söylenmez ki zaten. Nasıl söyleyecekti? Yani hangi oyuncu gibi? Ben de sizin dizinizde rol alacağım. Belki de almamalıyım bilemiyorum diye. Valla öyle olması lazım herhalde ya. Ben de ya da böyle bir şey sırasında bilmiyorum yani de kıp kıp yapılması daha bir garip geliyor bana. Evet. Çocuklu falan bir sahne olursa mesela. O tip bir şey. Veya ben de bıyık sahne... olduğu için çocuk değilim de. Yani olur bıyıklı hani. Bir sahne bıyıklı bir sahne olursa da falan deyip öyle mi demeye çalıştı bilmiyorum Melik Öpçek de. Herhalde göreceğiz ama değil mi yakında? Evet yakında göreceğiz. Yakında göreceğiz. Esatçı'ya da. Yani görür müyüz görmez miyiz? Bilmiyorum Oktay. Hayır, belki de hiç radyo... görmememiz lazım. Bilemiyorum i̇ster yani. İster misin Radyo Otu ile Radyo Otu'nun oynadığı bölümde olsun? Ya da böyle mesela eski radyocuymuş. Ya onu bilemiyorum. Oktay'cım lütfen. Gerçi herhalde Otu'ya gelemez mi Gökçek de. Güzel bir hava var dedim dışarıda. Lütfen ya. Lütfen ya. Titredim. Titredim çünkü bütün her taraftan esiyor. Açık kapıyı bacayı astık. Önümüzdeki açtık. Hafta çekimler gerçekleşecek sevgili dinleyiciler. An be an size aktaracağız büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle evet. Bunun tekrar şeyini... teşekkür ederim tüm Radyo Otu dinleyicileri adına Fahir. Çünkü burada bir dinleyici olarak ben de bugün programa katıldım. Bir dinleyici ve eski radyocu olarak. Eski radyocu olarak programa katıldım. Hakikaten doğru olanı yaptın diyorum. Ve teşekkür ediyorum sana teşekkürler bir kere daha. Teşekkürler lütfen diyorum. Şöyle bir gündeme tekrar bir dönüş yapmak istiyorum. Gerçi gündem bu olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde bizi bekleyen bir gündem var. Doğru. Ama bugün bir şey var. Senin gazetelerinde büyük ihtimalle haberler var ama bir şey soracağım sana. Bir şey sor Oktay. Şimdi bu hani obeziteyle ilgili... haberlerde kullanılan bir tane çocuk var ya. O değişmiş ya. 3 yaşında 60 kiloluk çocuğu bulmuşlar. İşte onu diyorum. Bu çocuk yeni çıktı. Dinleyicilerimize de evet, haberlerini de şaşırmasınlar. Yani, onu söyleyeyim de çok yeni. 3 yıl nereden çıktığından bahsetmiyorum ben. Yani bugünden itibaren gazetelere çıktı. Çin'de yaşayan Lu Hao isimli çocuk. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle sevgili dinleyiciler obeziteyle ilgili İşte ne önümüzdeki bileyim, 5 yıla damgasını vuracak. Şişman çocukla ilgili bir takım haberler çıktığı zaman bu çocuğu göreceksiniz. Şaşırmayın. Öteki çocuk artık büyüdü. Ortaokulda oldu. Biraz da zayıflamış herhalde. Yok. Esprisi kalmadı falan demişler. Bu şey gibi işte hatırlayın eskiden vardı ya Doğru Ahmet'le Doğru Mehmet. Evet. Ahmet nerede benim? O büyüdü okulda oldu mu? Dedi? O ne büyüdü diyordun? Ortaokulda oldu. Herhalde o da büyüdü ortaokulda oldu o çocuk. Bu diğer bebeklerden aşağı yukarı 5 kat daha şişmanmış. Öyle anlatılıyor Lu Hao. Valla şöyle söyleyeyim ben ilkokula başladığımda 18 kiloydum hesabını sana bırakıyorum. Nereden biliyorsun diye soracak olursan beni bir okul müdürü hakir görmüştü o zaman. Bu ne ya bu kadar böyle ufak değil mi bu falan diye. Hangi okul diye sormak istemiyorum. Çünkü kilosuna göre hakir gören hayır, müdür biraz yakalandı demek zorundayım yani, bundan sonra. Hakir görme demeyelim de biraz minyonca mı olduğum için. Aha. Annemin şey dediğini hatırlıyorum. Biraz minyon gözükür ama zekası yerindedir. Keşke şey deseydi anne. Biraz minyon görünür ama sıkıdır bayağı deseydi. Yani. Sen de böyle pazularını gösterseydin o sırada Fahim. Hoppa. Ips. Orada oturup 45 tane şınav çektiğimi hatırlıyorum. Üstelik de tek elle. Bunlardan çok korkuyorum yalnız. Küçük yaşta sporla uğraşan ve belli bir kas kitlesini geliştirmiş çocuklar hakikaten çok korkunç gözüküyor bana. Gerçi evet. Yani çevremde gördüğümden değil ama bir iki tane öyle psikopat ebeveyn vardı. 6-7 yaşında çocuğu spor dediğimizde bodybuilding'e başlatıyorlardı. Şimdi buradan ebeveynlere sesleniyorum. Tamam çocuğunuzu sporla uğraştırın ama o tip ebeveynler... uğraştırırken de şeyle uğraştırmayın. Faizim o tip ebeveynler büyük ihtimalle bizi dinlemiyor da. Şimdi şu yine de söylediğin iyi oldu ama şu Çinli çocuk Lu Hao'nun bir takım fotoğrafları var bütün gazetelerde ama en güzel başlık Habertürk'te verilmiş. Oktay'cığım en güzel başlık henüz verilmemiş olandır. Henüz yazılmayandır, doğru. Ama yani bu da güzel başlığa yaklaşan bir başlık. Sence ne? Dünyanın en şişman ufaklığıyla tanışın diyerek başlayan böyle bir haber. Haberde ne olabilir? Maşallah ay parçası gibi. 2.6 kilo doğmuş Lu Hao. Ailesi yemek bir yetiştiremiyor. Bir esprisi yokmuş doğduğunda. 3 tabak pilav yiyormuş. Çin'desin ne yiyeceksin Oktay? Annesi babası o 3 tabak yiyor. Annesi babası da 3 tabak yiyor. Ondan sonra laf dinletemiyoruz beyefendi demişler. Sürekli yemek istiyor. Resmen o benzemişler kendi çocuğuna. Ay ya yazık evet. Günah ya. Ya bu şey yapılmıyor mu acaba? Hakikaten onu çok merak ediyorum ya. Hani anne baba, analar babalar sizde nasıl yürek var demek istemiyorum ama böyle hani müdahale çocuk yemek isteyen müdahale etmiyor mu? Yeter yavrum yemeyeceksin falan diye. Hani o ağladığın zaman biraz kızıp hani 3 tabak noktasına gelmeden bir tabak yediği dönemlerde müdahale etselerdi sanki öyle gibi geliyor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Vallahi tabii çocuğu eğitimi yetiştirmesi konusunda tabii yani çok da başarılı değilim. Bir iki tane kedi yetiştirmişliğim var. Bir tane ki ikisini toplasan kilo olarak Lu Hao kadar etmiyor. Etmiyor. Kıyaslayacak olursak bilmiyorum yani, yanlış mı kıyaslamam. Yani eğitim konusunda biraz şeyim. Tabii öyle. Tecrübesizim o açıdan. Yani ben de öyleyim. O yüzden yani şey yapmamak lazım. Sırf CV'yi dolduracağım diye öyle yazıyorum. İki kedi eğittim. Bir tane 7-8 ay bir köpeği eğitmişliğim vardı. Sırf CV'yi dolduracağım diye kedi köpek besliyorum ya. Yani. Bugüne kadar hiçbir faydasını görmedim. Hiçbir, hakikaten bir kapının açıldığında görmedim ya. Ya şimdi Lu Hao'nun ben bütün hakkındaki şeyleri verdik. Hakkını da yemeyelim. Hakkını yemeyelim. Başlık Habertürk kullanmış bunu. Resmen hazır obez. Mısın? Resmen obez değil. Ne? Bak mesela diğerlerinde işte yemek bulamazsa ağlamaya başlıyor diyor. İşte yok bu küçük sumo diye başlık atan var. Yok işte bilmem küçük ne. Küçük sumo. Ha, bunlar yine hani kaldırdı ötekisi. Hazır mısın? Ötekisi derken Habertürk'ten bahsediyor. Hmm. Hazır mı? Yani o arkadaş döndü herhalde şeyden. Evet o işbaşı yapmış ya. İşbaşı bir yapmış belli zaten. Veriyorum. Bir derin bir nefes alayım. İki aspire edeyim kendime. Tosunami. Sevgili dinleyiciler, hayatımızda ilk kez atları gazetelere salıyoruz. Ey cene çiğneyim. Hayır yapma dur. Ya okunmaz hale geldi. Ya günlük gazeteye hiç yaptırmazdım. Bir günün öncesinin gazetelerine yaptırıyordum ama ilk kez de bunu yaptırdılar bana. Gazetecilik anlayışımız da ortaya çıkmış oldu. Dediler yahu. Tsunami demişler. Oktay ben bu artık yani bir iki tokat yemem lazım. Bir kendime gelmem için hakikaten şey yapmam lazım. Bu ne ya? Sen niye böyle kaşındık gözünde konuşmazdın sen? Bir anda Fahir Önç ol. Kaşlı gözlü konuşuyorsun ya. Sevgili dinleyiciler lütfen siz de kaşınızla gözünüzle konuşurken beni hatırlayınız. ve bunun listesini de vereceğiz. Ne yaparken kimi hatırlamanız lazım listesini vereceğiz. Herkese ayrı ayrı. Buyurun efendim. Ben önemli bir haber vereceğim. Bugün gazetelere baktığım zaman hakikaten tüylerim diken diken oldu. Dünyada yaşam nereden gelmiş olabilir, nereden gelmiş olabilir, nereden gelmiş olabilir diye şey yapıyorduk. Nereden gelmiş belli olmuş. Yoksa biz Marslı mıyık diye bir başlık. Bu arkadaşı yeni almışlar daha bölüme de. O yüzden başlık konusunda biraz yöresel ezgiler kullanıyor. Yoksa biz Marslı mıyık. İnsanoğlunun kökeninin Mars'tan acaba Mars'tan olabilir mi diye MIT ve Harvard Üniversitesi'ndeki bilim adamları son çalışmalarıyla dikkatleri üzerinde topladılar. Zarif giyimleri ve modayı yakından takip edişleriyle beğeni topladılar. Yapılan son araştırmalarda dünyada yaşayan organizmaların tümünün soyunun Mars'tan meteorlar vasıtasıyla gelmiş olabilir mi? Çok acaba mantıklı abi. Gündeme çok getirdi. Mantıklı. Ne yapmışlar şimdi yer küreye nasıl taşınacak o dönemler tabii nasıl taşınacaklar nasıl taşınabilir ne ulaşım aracı var bakıyoruz bir tek göktaşları ile taşınabilirler efendim, başka bir şey yok. Bilim adamları önce Mars'ta yaşam belirtisini tespit ettikten sonra evrenden dünyaya gelen ve yaşamın temel yapıları Oktay yaşamın temel yapıları bir şeyler mi elementler mi tamam mı ne element say hadi element say o zaman yaşamın temel yapıları bir sevgi iki ben sana sayayım hoşgörü saygı vicdan. Bak ben sana sayayım Fahir. Vicdan. Vefa olmasa da olur. Yani o çok şey değil. Nostalji. Nostalji yok olmaz. Hı hı. Bir de sağlık. bu dördünü sayıyorum ben Fahir. Bu arada Oktay'ın saçları yeni kesildi Oktay. Nasıl? Demirci'ye buradan... Kontrol edilemiyor ya. Yeni seçilen kasım. Kontrol edilememesi ne demek? Yani bir anda bunları niye sayınca... Anladım? Oktay'ın 7 ayrı ruh hali için 7 ayrı saç modeli. Öyle bir yemek programı var ya. 7 ayrı ruh hali için 7 ayrı yemek çeşidi. Onu bilemiyorum. Melankoli, nostalji, romantizm, bencillik falan. Hırçınlık, mırçınlık diye. Ben bilmiyorum diye. O. Yeni başlayan şey mi? Şu şefler dans ediyor ve laf sokuyor programında. Şifreli bir kanalda, evet. Eski mankenlerden bir tanesi. Neyse bu aynı Mars'tan 7 ayrı hayat biçimi için, 7 ayrı ruh hali için 7 ayrı hayat biçimi. Oktay'cığım bahsettiğimiz şeyler DNA ve RNA'dan bahsediyoruz. Bir açılımlarını bize söylersen. Çünkü önümüz YGS sorabilirler. Ribonükleik asit. Evet, RNA. Sadece başlıklarına bak. Ribonun R'si. Nükleikin. Deoksinükleik asit miydi? Deoksiribo. Deoksiribo, nükleik asit. Deoksiribo. Deoksiribonun D'si, nükleikin N'si, asidin A'sı. Teşekkür ederim. Bari. Rica ederim. Neymiş bunlar ben anlamadım. Yani bunlar mı gelmiş Mars'tan? Güneş sisteminin ilk günlerinde, o ilk günlerde Mars'ta ve dünyadaki iklim şartları bugünkünden daha çok birbirlerine benziyorlar. Mantıklı. Mantıklı. Buraya kadar mantıklı abi. Ve birbirlerine benzediği ve yaşamın tutunduğu bir gezegenden daha sonra diğerinde gelişerek o şekil olabilir diye. Öyle kendi aralarında sohbet ederken yahu biz bunu neden bir kokteyliyle kutlamıyoruz diyerek bir kokteyliyle basın açıklaması yaptılar. Ya çok özür dilerim ama biraz kokteyli yapmak için bahane arıyorlar gibi geliyor. Bana da öyle geliyor biraz mantı. Yoksa yani yine sen bunu açıkla da kokteyl yapma. Önemli olan bir kere nereden, şimdi burada Mars'lıyım ben dünya. Hayır, nerede doğduğun değil, nerede doyduğun önemli. Doğru. Git bakalım bugün Mars'a, aç kalırız hepimiz, aç. Aç kalırız, vallahi nefesimiz kokar açlıktan. Şu anda ne olduğu önemli. Yemin ediyorum yaklaşamazsın gezegene. Şimdi gönder, o çok fena bir koku var. Felaket, felaket. Yağmur yağınca böyle oluyor, bu koku geliyor bu gezegenden diye dönülür ondan sonra. Toprak kokusu diyorlar. Aman sakın öyle söyleme, toprak yağıyor nokta. Evet. Sevgili dinleyicilerimize de bu müjdeli haberi verdiğimize göre... Pek çok müjdeli haber verdik yani. Ya da müjdeli olduğunu düşündüğümüz haber verdik. Öyle öyle. Umarız ki sizin için de bir müjde etkisi yaratmıştır. Size de bir rock'n'roll olmuştur diye düşünüyoruz. O zaman az önce seyredemediğimiz o güzel şarkıyı hep beraber seyretmeye ne dersiniz sevgili evet dinleyiciler? Evet ya, onu seyredelim. Evet, onu hep beraber seyrediyoruz. Sevgili Republica söylüyor. Ready to go. Hazır mısınız? Hep iyi, hep iyi haber verecek halimiz yok Fahir. Birazcık da kötü haberler diyoruz. Sonuçta modern sabahlarda hayatın ta kendisi. Tabii modern biraz... sabahlar değil sadece Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern doğru. sabahlar diye anılacaktır. Doğru, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun, kağıt gibi konuşuyorsun. Kitap gibisin. Teşekkür ederim. Eurovision... Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Daha önce hiçbir kimse bana kitap gibisin dememişti. Kitap gibisin. Nasıl bir kitap acaba? Böyle hikaye tipi şey mi? Böyle veya... Böyle bir roman gibi bir şey. Düşün. Ne ama çok böyle... kalın ne çok ince. Ne çok kalın ne çok... Ama böyle ara ara da böyle çizimler var. Mesela böyle... o çizimleri giyince bir ayrıca bir neşeleniyorsun. Ha, neşeli... Aa şey miyim ben? Japonlarınki neydi? Japonlarınki neydi? Ne manga demek ya? Mı kastediyorsun? Ha, manga. Manga mı? Tosuna mı? Onu mu diyorsun? Hayır, neydi ya o? Ne ya? Öyle çizmeli bir anime. Anime ne deniyordu ona? Başka bir şey deniyor. Anime diyorlar değil mi? Diyorlar. Anime Tokyo bölgesinde anime diyorlar. Evet, Tokyo bölgesinden değerli sanatçımız anime sizlerle beraber. Ya Eurovision temsilcimiz bu sene Eurovision'da, daha doğrusu ülkemizi temsil edecek olan Yüksek Sadakat'in başına gelmedik kalmadı. Yapma yahu. Nazara mı geldiler? Maalesef nazara geldiler. Hırsız uğradı. Daha doğrusu bu nasıl bir nazar parçaları bilmiyorum ama. Parçaları mı çalmışlar? Eurovision parçamız mı? Notalar çalınmış abi. Ciddi söylüyorum. Sevgili dinleyiciler. Şu anda notalar yok. Lütfen herkes etrafına bakarak olsun. Notalar çalındı. Yüksek Sadakat'ın notaları çalındı. Yani bu Gökhan Özen'in başına gelecek olay gibi geliyor bana ya. Yani Yüksek Sadakat'ten hiç şey yapmıyorum. Yani hırsız Gökhan girmiş. Gökhan Özen'in başına gelecek olay Yüksek Sadakat'ın başına geldi gibi geliyor bana. Hakikaten iki elemanı, sevgili Kenan ve sevgili Serkan'ın evlerine birer gün arayla hırsız girmiş. Bence bu bir planlı bir hareket. Serkan çete işi diye düşünüyorum Oktay. Bakayım Serkan kim? Gizli Serkan, bir Eurovision çetesi var. Eurovision çetesi olabilir. Ben de birilerinden şüpheleniyorum ve birilerinin canı fena yanacak diyorum. Live It Up şarkısıyla ülkemizi temsil edecek Live olan. Live It Up şekerim. I don't want you wear. Live It Up şekerim. Hayır, yalnız söylemek yasak şarkıyı. Bir de notalar çalındı, senden bilindir. Ya hakikaten. Ben bu adam nereden biliyor bu şarkıyı? 8 nota söyledim ben. Live It Up şekerim. 6 tane söylemişim. 2 hecede 2'şer nota vardı, öyle düşün. 2'şer nota da başına ve sonuna arkadaş ben bırakırım, birer nota boşluk bırakırım. Ya çok es, Live It Up şekerim es. Hakikaten çok kötü olay ya. Yani hırsız girmesi, hırsızın evden aldığı eşyalar arasında gitar. Laptopu çaldılar falan, ben ona bir şey demiyorum. Dizüstü bilgisayar, evet, o da çalınmış. Çalınır. Sonra ya bunlar tipik hırsızlık hareketleri. Bence tipik hırsızlık süsü verilmeye çalışılmış bir hareket gibi geliyor bana. Solisti Kenan var ya, onun evine girildiği zaman Kenan, sevgili Kenan Vural. Ve yeni evlendiği için düğün töreninde, daha doğrusu için değil de, takılar da mı gitmiş? Yeni evlenmiş ve ya düğün töreninde takılar. Kaç kere diyorum, o takıları bir insan bir bankaya koyar, bir şey yapar ya. Bir yere koyar ya. Yani bilemiyorum artık, bu böyle bir hani adi hırsızlık adi süsü verilmek için mi yapıldı bu? Vicdansız Oktay, vicdansız. Çünkü bu Eurovizyon'un şeyi var yani, Eurovizyon çetesinin işi gibi geliyor bana. Bilgisayarın içinde ise şarkıcının eşiyle çektirdiği fotoğrafların yanı sıra... Ay onlar da ben hayır şey de değilim. O fotoğraflar önemli çünkü bana... Kimlikler nasıl olsa çıkar da para gitti demiş. Ay çok üzüntü. Ters söylediniz ya galiba. Hayır efendim, paralı takılarımız, notaları tekrar yazarız demiş. O sonuçta beyne para vermiyoruz. Neydi o lan? Sonuçta beyin bedava. Beyin bedava yani. Öyle düşünmek lazım. Ya olayın üzerinden 24 saat geçmeden bu sefer hop Serkan Özge'nin otomobili soyulmuş. Hayda. Evet. Otomobilde cep ondan telefonu, da... dizüstü bilgisayar. Dizüstü bilgisayarda neler var tahmin et. Notalar mı? Notalar var. Notalar var. Takıları da şeyin içine mi koymuşlar acaba? Çantanın içine, laptopun içine mi koymuşlar? Takılar şeydeki takılar canım. Solistin evindeki takılar gitmiş Fahir. Öbür vallahi arkadaşın öbür arkadaşın ne? Cep telefonuyla. Öbür arkadaşın takılar yok Fahir. Onda takı yok mu? Takı yok. Belki o da takı seviyordur. Ben de severim biliyorsun, takı severim. Keşke öyle bir, şimdi yüksek sadakatin burada 5 elemanın da fotoğrafı var böyle yan yana durdu. Altına da kocaman notalar çalındı diye bir şey yazmışlar. Keşke takılar çalındı yazsalar. Ben buradan hemen sesim, o notalar bir şekilde ortaya çıkacak. Öyle ya da böyle. Burada aramızdaki herhalde... o nota hırsızlığı. Çünkü bu resmen sanat hırsızlığı. Resmen yani. Bunun adı sanat hırsızlığı, başka. Başka bir açıklaması yok yani. Vazgeçiyorum ben. Ve kabullenemediğimiz nokta da o. İçindeki bilgileri verseler bari bir hard diskte ucuzundan veya bir... Bir external hard diske aktarsalar. Veya bir USB bellek olabilir. Bir yerlerden edindikleri bir USB bellek içine. Mesela bir soru sorarlar ona mesela birisi bir şey yaptığı için birisi USB bellek hediye etmişti. Onun içine koyabilirler. Fahir, bu yaklaşımından dolayı sana bir USB bellek hediye ediyorum. Ben de hırsıza yol göstermiş gibi olmuyorum ama yani ayıptır ve bir o kadar da günahtır ya. Tabii canım. Yani lütfen hırsız eğer bunu duyuyorsa, bakın gazetelerde falan, lütfen geri getirsin. Geri getirmiyorsa bile bir Fahir'in dediği gibi bir küçük bir USB jingoya bellek atsın o bilgileri, fotoğrafları motoğrafları. Onu götürsün, tekrar bıraktı, aldığı yere bıraksın. Benim şöyle bir lafım vardır Oktay. Çocuk çocukluğunu bilecek, büyük büyüklüğünü bilecek, hırsız hırsızlığını bilecek. Senin en çok bu sonunu tahmin edilen lafların hoşuma gidiyor Fahir. Yani en başından sonunu ben anlıyorum dedim. Çok hoşuma gidiyor. Hah, yine bildim diye. Benim de çok hoşuma gidiyor, inanır mısın? Geçmiş evet olsun diyoruz yüksek sadakate. Geçmiş ama sonuçta vallahi dediğimiz gibi beyin bedava. Ne yapacağız? Bir daha çok daha dikkatli olacağız. Çok çok dikkatli olacağız. Takılarımıza ne yapacağız? Takılarımızı bankaya veya kasaya koyacağız. Veya evimize alarmalar taktıracağız. Veya seçenekler çoğaltılabilir. Oktay, bu duyarlı yaklaşımından dolayı sana teşekkür ediyorum. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edeceğe benzer diyorum ve dedim. Oh yeah. Oh yeah. 9.09 oldu saatimiz. Yani 09.09 da diyebiliriz. Aa. 5403 yılda bir gerçekleşen evet bir hadiseyi 5403... bir kez de sizlerle paylaşalım istedim. Geçen hesaplamıştık çünkü sevgili dinleyiciler. 5403 yılda bir meydana gelen bir an. Bunu bir kaçırmayın. Fahir çok iyi olduğunu hatırlattın. Bunu kaçırmayın ve başka neyi kaçırmayın? Gordion'da neler oluyor? Gordion moda haftası. Yazın modası ne olacak diye düşünmenize artık gerek kalmadı sevgili dinleyiciler. Çünkü hepimizin sıkıntıları var. Bunlardan bir tanesi de yazın modası ne olacak ne olacak diye kendi aramızda. Acaba tekrar kapriler mi moda olacak? Efendime söyleyeyim, sandaletler geri mi gelecek? Başka da yaz modası bir şey yapamadım. Teşekkürler Oktay. Sıpıdak sıpıdak. Çünkü yazın modası Gordion'da belirleniyor. 2 Nisan'da Çağla Şikel'in de katılması suretiyle birbirinden renkli defileler, canlı atölye çalışmaları, çılgın kıyafetler sergisi 2-10 Nisan tarihleri arasında Gordion'daki moda haftasında. Yaza siz de damganızı vurmak istiyorsanız, bir damgada yaza ben vurayım diyorsanız Gordion'da bu damgalardan edinebilirsiniz. En güzel kıyafetleri mi giyip geleceğiz Gordion'a öyle olursa, yoksa kıyafet serbest mi? Kıyafet serbest diye biliyorum hocam. Onu şey gibi düşünün yani, mesela iş yerinde cuma günü gibi düşünün, öyle bir serbest kıyafet. Şimdi oturdu. Keşke böyle anlatsan. Ha, bu yeter mi? Tabii ki yetmez. Kendime yeni bir ben lazım diyorsan, keşke o şarkımızda olsaydı, Sertab Eren'in Art'ta o da çalacaktı. 24 Mart 7 Nisan tarihleri arasında. Altta çalıyorum Fahir. Sinirlerim bozuluyor öyle. Biraz kısa bilir miyiz hocam? 24 Mart 7 Nisan tarihleri arasında Gordion'da en çok alışveriş yapan şanslı 5 kişiden biri de siz olun ve Ankara'nın ünlü modacısı. En ünlü modacısı belki de yani, ya da ünlü modacılarından biri diyelim. Çünkü biz moda konusuna çok hakim değiliz. Şimdi başka birisi çıkar, ben de Ankara'nın en ünlü modacısıyım, evet, der. Mağdur oluruz, mağdur ederiz. En ünlü modacısı Ezgi Uzunöz. Gordion'da sizi baştan yaratacak. Önce saçlar, sonra kıyafetler, ardından makyaj. Ben makyaj yaptırmam, ben kendime söylüyorum. Yani baştan söyleyeyim. Sen kendine söylüyorsun bunu, Ezgi Hanım anlasın lütfen. Evet, Ezgi Hanım lütfen, ben makyaj istemiyorum. Hafif bir topuz belki. Herkesle tek tek uğraşılacak mıymış Gordion alışverişinde bu konuda? En çok alışveriş yapan 5 kişiye. Ha, 5 kişiye. Evet. Ne kadar ekmek o kadar köfte diye düşünerek basit bir hesap, basit söz konusu. Hesapla, makyajınızı, efendime söylediğinizin saçınızı, başınızı, kılığınızı, kıyafetinizi en güzel. Ama aldıklarımızdan kullandırıyorlarsa ben onu kabul etmem. Ha evet, acaba ondan mı alışveriş yaptırıyorlar? Yani, en çok alışveriş yapan. Yani onları da ben şey yapardım. Ha, eğer ki benim alışverişime destek mahiyetinde bir şey olacaksa. Tabii ki o zaman varım diyorsun. Ben Ezgi Hanım'la bir konuşayım, bu konuyu bir tatlıya bağlayayım. Sevgili dinleyiciler, ne kadar güzel önümüzdeki haftalar sizi, önümüzdeki haftalar nelere gebe? Ya da kaba adıyla gebiş. Evet. 9.12 oldu saatimiz. Ne yapalım bu saati şöyle değerlendirelim sevgili dinleyiciler. Bizim elimizde affedersiniz biraz davetiye var. Biz bunları sadece kendimize olsun istemiyoruz. Paylaşmayı da istiyoruz. Paylaşmayı istiyoruz, çünkü, evet. Çünkü davetiyeler paylaşıldıkça çoğalan şey davetiyeymişti. Hele sanat söz konusu. Sanat Fahir söz konusu olunca. Güzel bir konserimiz var. Fatih Erkoç konseri var. Fatih Erkoç konserine davetiye verelim istiyoruz biz. Oktay'la ODTÜ Sanat düşündük. Festivali kapsamında değil mi bu? ODTÜ Sanat Festivali kapsamındadır diye tahmin ediyorum. ODTÜ Sanat Festivali kapsamındaki birçok etkinlikten yalnızca biri. Bir veya Fatih birkaçı. Fatih Erkoç konseri. Ona davetiye vereceğiz. Ona davetiye verelim. Neye göre verelim? Kime göre verelim? Biz dedik ki akraba sanatçıları şöyle güzel. Anons yaparken gerinmek ne demek? O şöyle güzel dedik. Belli bir de kütür deteyim. İstersen bir de canlı yayında çiğneyim ben seni Fahir. Tam olsun. Canlı yayında bir ilk. Çiğnetmem kendimi Oktay, çiğnetmem. Belki de çiğnetmemem lazım, bilmiyorum. Fatih Erkoç konserine davetiye nasıl kazanacaksınız? Telefon numaramız 210-30-30, bize ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki falanca ile filanca akraba. Ha, bunlar şey de olabilir, Kutsu ile Berksan da ev arkadaşıydı. O da bir nevi kabul edilebilir. Ama bildiğimiz sanatçılar, ikisinin de ünlü olması lazım. Evet. Mesela onlar kardeş deyip bize iki bilinmeyen isim söylerseniz olmaz. Kardeşten de öte diyoruz. Günaydın, cev. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Fatoş ben. Hayır abi, ben Nihat. Fatoş'la Nihat. Dün gece evlilik teklifi yapan Nihat mı? Evet. Ay nasıl sahibi oldu, biraz anlatsanıza. Sevgili dinleyiciler, dün Ege Kayacan'ın If Performance olduğu bir gösterisi vardı. Şahsi şovu vardı ve o esnada neler yaşandı? Ya, çok iyi oldu ya. Fatoş, anlatır mısın biraz ayrıntısını? Biz gelemedik, bilmiyoruz ya. Başkasından niye duymuyorum. Niye gelmediniz? Niye yoktunuz? Gelemedik işte. Şey olmadı. Ben gelemedim yani. Benim misafirlerimiz vardı. Yalnız falan. Fatoş'cum, radyonuzun sesini kısarsanız sizi en güzel şekilde duyma imkanına sahip olacağız. Tamam. Nihat, canın sağ olsun. Sen zaten evlilik teklifi yapmış adamsın yani. Uzun uzun duyacağın zamanlar olacak Nihat, bütün hikayeleri tekrar tekrar. Şimdi süper geçti. Zaten Nihat herkes organize etmiş. Başta geceleri dışarı çıkmayan arkadaşlarımız bile birden oraya geldi. Oradalardı. Şaşırdınız mı onları görünce? Çok şaşırdım. Yani ama hiç ummuyordum. Sen ne tip bir şey bekliyordun Fatoş? Yani ne yapabilir bu bizim Nihat diye bir beklentim vardı değil mi? Bir beklentim hani şeye kadar vardı. Meyvenli nişan aşamasına kadar. Hani sizin galiba nişan tarihi falan belli ama bir teklif yok ortada. Yok ortada, ben kendi kendime gelin güvey durumları. Sonra? Bekliyordum ama hani o nasıl oldu biraz anlat. Geçince artık beklememeye başlamıştım. Dün akşam gittik, zaten uzun zamandır görmek istiyorduk. Bu arada herkese tavsiye ediyorum. Süperdi. İlk yarıda hiçbir şey olmadı. İkinci yarıda Ege işte bizi dinleyen bir çift var ve bu çiftin bir özelliği var. Bir oğlan kızı sürekli bir yerlere bırakıyor falan şeklinde dedi. Ben acaba biz mi? Hani telefonla ararken sürekli bir Nihat beni iş bırakıyor. Tabii ki siz, sizden... Evet yani işte sizden başka öyle bir dinleyicimiz yok. O an oğlanın kızı bıraktı. Tek bir çiftimiz var, o da sizsiniz. O an üzerime alındım diyorsun yani. Fatoş. Üzerime alındım ama hani gene evlilik çekicisine bağlamıyorum. Onları dedi buraya da çağırmak istiyorum. Allah Allah diyorum, Ege bizi buraya niye çağırıyor? Yani o kadar enteresan da bir çift değiliz yani. Gayet de alelerdeyiz. Fiziksel olarak, şey olarak. Sonuçta bir esprimiz var. Her gün beni bir yere bırakıyor Nihat yani. Evet, sonra sahneye çıktınız. Sonra sahneye çıktık. Biraz muhabbet ettik. Sonra bir baktım Nihat yerlerde. Diz çöküyor önümde. Aman Allah. Sana dedi. Ne nasıl dedi? Sana dedi. Benim dedi duygularım var dedi. Sana yani, karşı boş değilim dedi. Sana dedi. Adam gibi bir evlilik teklifi yapamadım dedi. Üstüne o esnada adamın... benzin döküyor tabii Nihat. Evet, benzin döküyor. Yok. Ya Fahir lütfen yapma. Yakarım lan buraları diye. En önemli anını anlatıyor tamam, Fatoş. Çok yani. Ben de şey yapıyorum ya, gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Nihat Fatoş ben, hakikaten merakla dinliyoruz. Evet, diz çöktü. Önümde diz çöktü. Mekan kalabalık. Ben tabii hayretler içerisindeyim. Keşke daha şık giyinseydim. Kuaföre mi gitseydim falan. Hay Allah ben. Evet. Köpekler gibi pişmanım mı diyor o esnada Nihat? Ya, hayır. Hayvan gibi seviyorum mu seni diye bağırıyordu. Şey diyor, ne olur kabul et, ne olur lütfen. Hadi, hadi bak gününüzü aldık falan diyor. Ya çocuğa yemek yediri gibi, ne olur ama aç böyle, ne olursun lütfen ama. Ben de çek cezanı Melun dedim, döndüm arkamı gittim dermiş. Dermiş. Böyle mi bitti? Gece böyle mi bitti? Yani evlilik teklifi dermişim de bitti diyorsunuz ha. Sonra kutuyu uzattı. İçinde yüzük vardı. Tek taş. Bayağı da büyük bir kutuymuş Fahir. Tabii. Böyle 50'ye 70 böyle 30 santim. 3 tane güvenlik görevlisi getirmiş yani. Kolis. Tek taşı şu an göz oluyor. Bilmiyorum yani güneşte. Efendim o sizin parlaklığınızın yanında. Fatoş Hanım o taşın ne gibi bir kıymet harbiyesi olabilir ki? O sadece bir nişane diye düşünün. Zaten evet. Bir yandan da Nihat aslında çok önce planlamıştı bunu, biz biliyoruz ama anca işte topladığı paraları biriktirdi, üst üste koydu falan öyle. Tabii gitti onu alabildi. Ama tabii ki makbuz vermek karşılığında. Yani öyle makbuzsuz falan para toplamadı Nihat'ın, öyle de güzel bir özelliği var. Evet ama hiç yani hani benim böyle şeylere önem vermediğimi çok bilir. Hiç ummuyordum yani hani yüzüğüm de inanın çünkü hani şu an şey yapıyoruz, ev eşyalarımızı alıyoruz, düğün tarihimizi aldık, hani böyle kuruşun hesabını yapar bir çiftiz, biraz cimri bir çift olduk. Aman efendim öyle demeyelim, hesabını bunun, bilen diyelim. Bunun gerçek bir yüzük olduğunu yine düşünmedim, dedim ki bu hani 10-20 liralık. Nihat gene ya ama siz ne? Artık nasıl bir izlenimi varsa Nihat'ın da Fatoş üzerinde. Yine o 20 liralık bir şeydir bu yani diye. Gerçek parayı verdiyse de şey diyebilir yani. Pardon da Nihat, nereden buluyorsun bu paraları da diye sorabilirsin. Ne oldu sonra peki, nasıl ikna oldunuz? Faturasını mı gösterdi size? Hayır ya. Ama hani sonuçta evliyseniz bilirsiniz o dönemlerde hani. Gerçekten bütün şey akar eve gider yani işte hani tamam. Harcamayalım da şu koltuklar şöyle alalım, bir yere gitmeyelim de işte seyahatler ertelenir, aman düğünümüze daha iyi bir grup getiririz yani hani sonuçta ortada yani bütçe ortada hiç evet. Ummuyordum bunun gerçek bir yüzük olduğunu, sahneden inince sordum ya bu gerçek mi dedim. Herhalde gerçek dedi. Fatoş Hanım siz şey yapmayın, gene de bugün bir öğle arasında gidip bir kuyumcuya gösterin derim ben size. Bir de dün ben bu Nihat'a bir süre ulaşamamıştım yani yaklaşık 2-3 saat. Bu bana sürekli işte şuradayım ya tamam ya kapat sonra falan O esnada %100 alıyorum. Size araç mı lazım olmuştu Nihat'a ulaşmayınca? Hızır. Hızır Nihat o esnada neler çeviriyor? Fatoş Hanım tebrik ederiz. Vallahi şahane olmuş gece. Gerçekten çok güzeldi. Hem gece için tebrik ederiz hem de aldığınız karar için tebrik ederiz. Nihat da teşekkür ediyor. Nihat'ı da tebrik ederiz. Ben... Niye teşekkür ettiğini anlamadım ama ben nasıl ulaşacağını anlattıracağım Ege'ye bir şekilde. Evet. Ve yaklaşık 10 dakika falan sahnede kaldık. Akabinde bir 15 dakika Ege bizim üzerimizden. İşte Nihat bundan sonra saçmalama evresine girecek falan filan. Yani bizim üzerimizden konuştu. Ben böyle artık arkadaşlar Fatoş ağzını kapar mısın? Lütfen kapat ağzını falan diyorlardı bana. Fatoş Hanım. Yani şey yapmanız lazımdı ama zannediyorum çok nezih geldiği için sesinizi yaptığınızı da zannetmiyorum. Gecenin sonunda gidip Ege'den bir miktar para alabilirdiniz. Yani şovunun içeriğinde işte şu kadar yer aldık. Biz de 15-20 dakika falan diye öyle bir... Kulise gittik bizi çok güzel ağırladı. Ya öyle mi? İyi çok, tamam. Çok canına yakın çok işten o milyonlara değer yani. Tamam o Antep fıstığı verdi mi Antep fıstığı? Verdi. Tamam iyi o zaman vermiş gerekeceğini. Var evet eşi de yanındaydı. Yani size de en kısa zamanda tanımak isterim. Tamam umarız. Yani, efendim tekrar tebrik ederiz. Zaten yine geliyorsunuz 9 Temmuz. İnşallah Ankara'da olursunuz mutlaka bekliyoruz. Yani 10 dakikalığına dahi olsa bizim için anlamı büyük. Tamam. Yani çok şimdiden yazdık bir yere teşekkür ederiz. Ama davetiyeyi de bekliyoruz. Tamam ben de şimdi davetiye bekliyorum biliyorsunuz. kıp diyorsunuz tamam. Peki Fatoş Hanım yani siz Fatih Erkoç için mi aradınız bu esnada? Evet evet. İyi yani, o zaman bari bir şey söyleyin de tam o şekilde kapatalım telefonumuzu. Akraba şarkıcılar. Söyleyeyim. Akraba şarkıcılar. Veya aynı evi paylaşmış da olabilir. Valla çok kolay grup gün doğarken amca yeğen yeğen. Tamam süper. Amca yeğen yeğen. Ne dedi Nihat Bey? Büyüsü divaneli ama ailenin artık şarkıcılık yapmıyor ya. Sevgili ailen diyorsunuz. Neyse evet. Onu artık da yazdık. Bu tartışmaları daha uzun uzun kendi aranızda yaparsınız. Çok teşekkür ediyoruz Fatoş Hanım. Tekrar mutluluklar dileriz. Davetiye için onu arayacaksınız. Ay ne kadar aç gözlüğü. Ya estağfurullah. Gitmedim dinleyemedim. Dinlemek istiyorum o açıdan. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Dur bakalım diyoruz. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. Güle güle. Ay sevgili dinleyiciler işte böyleyken böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz ve bir dinleyicimiz daha attığımızda ona da bir alo diyelim. Alo. Alo günaydın. Halbuki çok da güzel günaydın alo dedim. Alo. Demek ki teknik bir hata var. Alo günaydın. Alo günaydın. Ha, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Athena. Athena Hanım, günaydın. Hanım yakında evlilik teklifi aldınız mı? Hayır. Hiç aldınız mı? Have you ever? Evet. Kabul ettiniz mi? Hayır. İyi o da iyi o da rock'n'rollmuş. Gerçekten reddettiniz mi? Evet. Çirkin miydi adam yoksa teklif mi çirkindi? Bir yerden şimdi arkan yollar çıkacak gibi geliyor. Yok vallahi öğrenmek için soruyoruz hiç kötü bir niyetimiz yok. Yok güzellik ya da yani güzel ya da çirkin oluşuyla alakalı değildi. Mantıksal bir süzgeçten geçirdim diyorsunuz. Diyelim evet. Öyle diyelim. Yani abi bunları... çünkü ben çok merak ediyorum. Sanki evlilik her evlilik teklifi kabul edilecekmiş gibi geliyor. Bu arada siz neredesiniz Athena Hanım? Böyle bir... Havaalanında galiba. Yok havaalanında değilim de kulaklıkla konuşuyorum. Araba kullanıyorum. Ha o aynı esnada zamanda. Diyorsun. O yüzden evet. Tabii size hiç böyle bir itirazımız yok. Peki Athena Hanım o zaman sizden alalım. Akraba... Şarkıcılarımız. Tamam. Leman Sam, Şevval Sam. Analı kızı diyorsunuz. Leman evet. Sam, Şevval Sam. Lemancı mısınız, Şevvalcı mısınız? Valla Şevval Sam şu anda daha çok ağır basıyor. Ama bir 3 sene önce bu soruyu sormuş olsalardı Lemancıydım diyorsunuz. Aynen öyle. Peki. Athena Hanım çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Güle güle. Hoşça kalın. Evet. Bu arada akraba dedik ama karı koca da olur değil mi? Karı koca da akrabadan ötedir. Evet Oktay'cım karı koca. O da olur sevgili dinleyiciler. Çünkü yeri gelir diğerleri el olur. Günaydın efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Çiğdem. Çiğdem. Evet. Çiğdem Hanım. Ne oldu? Çiğdem böyle? Hanım niye böyle şey geliyor biraz sesiniz böyle bir. Bir böyle bir. İşe gitmişsiniz de aslında hiç gitmek istememişsiniz. İşe gitmek üzereyim. 2 dakikalık yolum kaldı. Hay Allah. Ama trafikte telefonla konuşmaktan çok hoşlanmıyorum. Anladım. Dikkatim dağılıyor. Estağfurullah. Lütfen tüm dikkatinizi bize verin. Tabii siz de merak etmeyin. O 2 dakikayı da lütfen bize ayırın. Nerede iş yeriniz Çiğdem Hanım? Farabi'de. Farabi'de. Evet. İyi tamam, ne kadar güzel. Gel, ne iş üstüne bu arada Çiğdem Hanım? Information service sağlayan bir firma. İnformasyon servisi sağlayan yani bir firma. Bilgi servisi diye bilgi ben biliyorum. Evet. Bu sektörü biraz biliyorum çünkü ben. Ne tip bilgi sağlıyorsunuz, kimlere? Akademik bilgi bütün kütüphanelere. Ne kadar elinize kolunuza sağlık diyorum ben Çiğdem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de çok fazla dikkatinizi almak istemiyoruz. O yüzden hemen alalım. Bu arada Fatih Erkoç hastasıyım diyebilir misiniz? Diyebilirim, evet. Hiç izlediniz mi Fatih? Çok severim Fatih Erkoç'u duyunca. Dayanamadım diyorsunuz. Dayanamadım, aradım, evet. Fatih Erkoç hiç izlediniz mi sahnede? Efendim? Hiç izlediniz mi sahnede konseri? Hayır, hiç gitmedim. Hiç izlemedim. Ama çok istiyorum, onun için de umarım davetiyi alırım. Biliyor musunuz peki bütün böyle şarkılarını falan? Sıkı bir takipçisi misin? Ben uzun süredir Türkiye'de değildim. Son zamanlarda çıkan şarkılarını bilmiyorum ama ondan öncesini kesinlikle biliyorum. Biliyorsunuz. Peki, evet. O zaman. Bir tane bir Fatih Erkoç şarkısı söyler misiniz? Önce senden kalan tek anı bu. Senden kalan tek anı bu. Bu değil mi? Bu, evet. Teşekkür ederiz. Peki Çiğdem Hanım, rica ederiz. Ne demek, siz söyleyeceksiniz, siz ismini vereceksiniz, biz çat anında söyleyeceğiz. Peki hangi, kimi söylüyorsunuz? Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek diyorum. Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek. Onlar da küs biliyorsunuz, konuşmuyorlar Neşe Karaböcek. Ay, barışmadı mı onlar? Barıştı diye biliyorum. Ayrıntıları bilmiyorum. Siz yurt dışındayken neler oldu eğer? Olmuştur tahmin ediyorum. Karaböcek kardeşler diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz, evet, Çiğdem Hanım. Görüşmek üzere. Geldiniz zaten iş yerine. Hemen sağda inşallah güzel bir park yeri bulacaksınız diyoruz. Ve hoşçakalın diyoruz. Umarım. Teşekkürler. İyi güzel günler. Dinleyicilerinin güzel otopark yeri bulması için dua eden programcılardır. Evet. Var mı telefonumuz? Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Oo, bir erkek Fatih Erkoç hayranı. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Reha ben. Reha ben diyor. Reha Bey, siz de araba mı kullanıyorsunuz? Şu an araba değil de şarjım bitmek üzere, çok mağdur durumdayım. Tamam, şarjınız bitmeden. Hemen cevabı alalım o zaman. Hayırlı şarjlarınız olsun diyoruz ve lafa tutmayın beni dedi Reha. Teşekkür ederim, ben Fatih Erkoç, Reha Erkoç demek istiyorum ama. Aslında çok mantıklı, denmedi çünkü. Çok mantıklı, bizi gafil avladınız. Resmen denmedi. Reha Bey, hakikaten hınzır bir yapınız var, bizi gafil avladınız. Fatih Sinan Erkoç diyorsunuz. Eşim çok benim hayran da Fatih Erkoç, onun için bağlandım ben şu an eşim. Eşim hatırına diyorsunuz, böyle şeyler. Eşim bağlandı ve o geldi aklıma. Fatih Erkoç şarkısı bilir misiniz bu arada Reha Bey? Fatih Erkoç şarkısı bilir misiniz? Yani bilirim, en sevdiğim de senden kalan tek anı. Onu bir mırıldanır mısın? Senden kalan tek anı. Hadi siz mırıldanın Reha Bey. Şarkınız bitmedi. Senden kalan tek anı bu. Solgun. Hadi bitti, be, şarkı ya. Bitti ya. Şarkı bitti ya. Aman. Bitti. Sevgili dinleyiciler, tam en da güzel yerin. Yerinde. Tam öyle en çok güzel. Çok lafa tuttuk da ondan ya. Bilemedik. Oktay, bilemedim. Bilemedim. Gururum engel oldu. Gitme kal, bilemedim. Sevgili dinleyiciler, görüyorsun. Ne oluyor ya? Abi gelip geçip bu saatlerde oluyor. Kopya şey. Veriyoruz. Günaydın efendim. Yapıyoruz. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nilgün Keyvan. Nilgün Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Teşekkür ederiz Nilgün Hanım. İşinize gelmiş, huzur içinde işbaşı yapmış gibisiniz. Evet, kesinlikle. Ne iş arabada yapıyorsun? Kaçırdım sizin önceki konuşmalarınızı. Aynı ama esprileri bir daha yapmamızı ister misiniz? Hayır, yapmayın. Hani acaba söylenmiş mi diye tereddüt ediyorum. Hiç tereddüt etmeyin, kendinize güvenin Nilgün Hanım. Peki, ben enerji sektöründeyim. Elektrik kurumundan arıyorum sizi. Enerji sektöründe. Yönetici misiniz Nilgün Hanım? Evet. Aa, ne yönetici kadar sesi var Nilgün Hanım. Evet ya, hakikaten yani ben her şeyimi emanet edebilirim valla. Varım yoğum sizin olsun Nilgün Hanım. Değişik bir yöneticiye bakışı var Fahir'in. Yani değişik bir çalışan anlayışı vardı. Peki Nilgün Hanım, kimi söyleyeceksiniz? Ali Aysun Kocatepe diyecektim. Ali Aysun Kocatepe'yi sever Kocatepe misiniz? Vallahi dinliyorum ama deseniz ki bir tanesi şarkısını biliyor musunuz? Ne yazık ki bilmiyorum. Hadi ya. Hayır, biz biliyorduk. Hangi şarkıyı biliyorduk? İsterseniz internetim açık, hemen bulabilirim. Bir yönetici olarak internetim şakır şakır akıyor. Çok teşekkür ediyoruz ben Ali Aysun Kocatepe'ye. De sevgilerimizi iletin lütfen Nilgün Hanım. Ben de iletirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi günler. Güle güle. Sevgili dinleyiciler, şimdi bir reklama girmemiz lazım. Oo, reklam gecikmiş. Reklam gecikmiş sevgili tamam, dinleyiciler. Tamam, hemen sonra devam edelim. Hemen reklamlardan sonra. Reklamlardan hemencik sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın hazzını doyasıya yaşamak suretiyle kendimizi neşveye vereceğiz. Gagalıyor. 7.34 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Cumartesi akşamı ne yapacağız, ne yapacağız, evde mi oturacağız demenize gerek kalmadı. Çünkü 26 Mart Cumartesi akşamı Otu Kültür ve Kongre Merkezi'nde Fatih Erkoç konseri sizleri bekliyor. Ve de zaten öyle konuşuyorsanız kendi kendinize başka şeyleri de düşünebilirsiniz cumartesi akşamı oturup. Ne yapacağız, ne yapacağız diye. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Evet, ben Selam Bayanoğlu. Evet. Uydudan dinlediniz Selam Hanım. Bizi geç mi geliyor sesimiz Selam Hanım? Evet, birazcık geç geliyor. O bizim hatamız. Çok özür diliyoruz. Biz biraz ağır kanlı olduğumuzdan dolayı algıda biraz yavaşız. Peki Selam Hanım, neredesiniz? Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi tam iş yolundaydım. Hatta işe vardım diyebilirim. İşimdeyim, gücümdeyim diyorsunuz. Evet, ne iş yapıyorsunuz Senem Hanım? Evet, ben Atılım Üniversitesi'nde okutmanım. Aa, ne kadar güzel. Hocasınız yani. Evet. Senem evet. Hocam, peki seviyorlar mı sizi öğrencileriniz? Hastası mı? Öğrencilere sormak gerek ama bence seviyorlar. Tabii sevmeyen de var. Kaçın sınıflara giriyorsunuz hocam siz? Hazırlık mı? Hazırlık. Hazırlık. Yani üniversite hazırlık. Sizin o zaman sınıfınız sabit değil mi? Evet, sabit. Genelde sabit oluyor, evet. Genelde sabit oluyor. Bazen de müteahhit olduğu zamanlar olur. Peki Senem Hanım, Fatih Erkoç'un hastasısınız tahmin ediyorum. Evet, birazcık hastasıyım. Çok olmamakla birlikte birazcık. Çok severim. Ne oldu cumartesi? Hasta demek istemiyorum ama. Ha, kendimi öyle ifade etmiyorum diyorsunuz. Çok. Seviyorum diyorsunuz. Ne kadar nezih. O sizin evet. Nezih yapınız, sizin zerafetiniz Senem Hanım. Hastayım diyebilirsiniz ayrıca. Öyle bir şarkısı yok muydu Fatih Erkoç'un? Diyebilirim de eşim yanımda şimdi. Ha, o açıdan diyorsunuz. O yüzden hastayım demiyorum. Tabii, o zaman mantıklı. Yani hastasıysak da o kadar hasta, eşimin hastası olduğum kadar değil diyorsunuz. Tabii. Önce onun hastasıyız, ondan sonra Fatih Erkoç geliyor. Ve diğerleri geliyor. Önce insanım, sonra beyim, sonra Fatih Erkoç diyor. Doğru. Evet. Selam Hanım. Evet, pardon. Evet. Önce insanım, sonra okutmanım sonra beyim, sonra Fatih Erkoç. Dördüncü sıralamaya düştü yani bence iyi. Peki. Yok, okutmanlı yani dördüncü sıraya atabiliriz. Önce insanım, sonra eşim diye gelebilir. İsterseniz bu hafta sonu bunu tartışalım. Beraber düşürelim, en son karar verelim ama konser cumartesi günü zaten. Evet. Konserden önce karar vermek lazım. Peki evet. Senem Hanım, kimi diyeceksiniz? Ben Engin Eser Noyan demek istiyorum. Aa, boşanık çiftler furyasında olmuyor. Engin. Yo, olur canım. Olur. Olmuyor mu niye? Olmaz. Siz dedikten sonra. Yedekte de vardı, o yüzden. Yedeği kullanmanıza hiç gerek yok. Başka bir zaman, başınız sıkıştığı zaman kullanırsınız. Bizim için harcamayın onu lütfen. Engin Noyan. Esin Noyan. Engin Eser Noyan. Eser Noyan. Eser miydi hanımefendinin adı? Hanımefendinin adını da unutmuşuz ya. Esen miydi? Evet, Eser'di, ben eminim. Peki. Onların bir şarkısını hatırlıyor musunuz? Engin Eser Noyan'ın. Bu Parole diye bir şarkı, Palavra hatta ne? Evet, Palavra. Palavra'nın Palore. Palavra, evet. Versiyonu. Peki, çok teşekkür evet. ediyoruz Senem Hanım. Birçok isim söylediniz, eşinizin de ismini söyler misiniz Senem Hanım? Besim. Eşim Besim diyorsunuz. Evet, Besim. Besim Bey'e çok selam o zaman. Peki, siz tamam, eşinize... Tamam, o da size çok selam söylüyor. Efendim. Bir şey sorabilir miyim? Çok özel olmazsa. Tabii ki. Eşinize Besim Bey mi dersiniz, Besimcim mi veya Beso diye mi geçer? O üçüncü dediğiniz Beso. Öyle çağırır mısınız mesela? Beso salataya götürdün mü falan mesela? Salataya. Kesinlikle. Resmiyete yer yok yani. Olabildiğince kısaltıp kullanıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere eşinize Besim Bey. Daha doğrusu Beso'ya da sevgilerimizi iletin lütfen. Kıp kıp kıp kıp diyoruz. Ve Senem Hanım'ı da gönderdik. Beso'ya da sevgilerimizi Senem gönderdik. Besim çifti. Onu da yazdık. Biz de acaba diyebilir miyiz? Kızmaz inşallah. Günaydın efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Murat ismim. Murat Bey hayattan bezmiş. Bütün hayatın yükünü omuzlarında yaklaşık 3-5 saattir taşıyan bir insan görünümüz var. Hayırdır diyoruz. Bankanın önündeyim. Arabada sizin müptelanız olarak sizi dinliyorum. Estağfurullah. Aradım, hatta bekliyorum ama bankanın içinde yaklaşık 100 kişilik bir kuyruk var. Ha, bankada işiniz soygun var falan gibi bir şey. Banka sizin mi? Sizin, yani çalışıyor musunuz yoksa işiniz mi var? Yok, bankada işim var, işlem yapacağım. Banka sizinse bayağı sevinin diyecektim. İçeride 100 kişi var, dükkan dolu diyecektiniz yani. Numaratörden keşke numaranızı alıp öyle tekrar arabaya girseydiniz. Akıl vermek gibi olmasın ama. hatta beklerken ne kadar beklediğimi bilmediğim için şey yapmadım. İçeriye girmedim bakıyorum. İyi yaptınız. Peki bir şey soracağım. Yani eğer çok özel değilse bankada ne yapacaksınız? Fatura mı yatıracaksınız? Ben önce hiç bankaya gitmiyorum ben. Hiç yani böyle bir internetten falan çözüyorum da. Fakirsin. O fakirim. Yüzden herhalde o fakirsin. Yüzden. Bir mevduatım yok. Bir şeyim yok. O yüzden mi acaba? Ne yapacaksınız siz bankada? Bankada ne yapacağım? Bir havale kontrolü yapacağım. Bir kredi kartı yatıracağım. Bir de iki hesap arası aktarım yapacağım. Ya virman diyorsunuz yani. Ha, yani öyle bir şey. Siz zenginler buna virman mı diyorsunuz? Biz zenginler değil canım. Valla evet, siz zenginler diyorsunuz zannederim. Ben bunların hepsini internetten yapıyorum bu tip şeyler. Ben bir kere bankada duymuştum. Virman demişti birisi. Çok etkilenmiştim. Çok etkileyici geliyor. Valla insanın canı çekiyor ya. Virman çekti canım. Ben de bugün bankaya gidip şey diyeceğim oradaki hanımefendilerden bir tanesi. Portföy. deyip gideceğim. Numaratörden numaramı alacağım. Hanımefendi iyi günler. Portföy var mı? Anlamadık efendim. Ne var mı? Teşekkürler deyip çıkacağım gideceğim. Hiç bankada işim yok ya. Özleniyorum valla. Ya ben şey yaptığımda çok komik olmuştu. Verdiğim parayı kontrol eden bankacıya yeni bastım mürekkep ıslaktı. Belki dediğimde suratıma bakış çok komik olmuştu. O ne demek ya yeni bastım mürekkep ıslaktır? Ya aldı eline verdiğim paraları tek tek işte eliyle kontrol ediyor falan. Ha. Ya tamam işte anladım. Yeni bastım hani mürekkep ıslakta dikkat edin falan dedim. Yüzüme çok garip bir bakış. Kadın mıydı erkek miydi? Kadındı. Kadındı değil mi? Zaten bıyıklı veznedara yapamazsın bunu. Tabii canım. Yok yani şey yapmaz kurtarmaz çok fazla. Tamam, yani. Kadın şey demişti şimdi. Ne alakası var ya ne alakası var ya. Peki. Peki Murat Bey siz kimi söyleyeceksiniz? Fatih Erkoç, Sinan Erkoç. Yalnız o espri yapıldı desek. Evet. Yapıldı mı? Ya. Vallahi ben de bin bir ümitle aramıştım. Hadi ya ama biraz zorlayın şöyle hafızalığınızı. Başka bir şey söyleyin, isim söyleyin ki. Böyle yine isteği yazalım. O kadar bankanın önünde beklettik sizi. Ben size bir küçük ipucu verelim mi? İster misiniz? Efendim? İpucu verelim mi? İpucu verelim mi? İpucu hakkımı, hakkımı kullanmak istiyorum. Evet, peki. Lütfen. Barda durur barmen minik şişe elinde. Diyemedim. Evet. Evet. Neydi öbürünün adı? Öbürünün adı. Gururum engin. Zafer miydi? Zafer Peker. Bravo. Bakın, evet. İpucu hakkınızı kullanmanız nasıl şıkarınızı oldu? Peki, süper, evet. Tek ipucunda iki sanatçı. Peki çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Ben siz kimle gideceksiniz giderseniz? Eşimle gideceğim. Eşimle. Eşiniz o da peki dinliyordu muhtemelen şimdi. Beni dinliyordur diyorsunuz. Peki Fatih Erkoç evet. Dinler mi? Dinler, severiz evet. Dinler. Severiz. Aileceme sevdiğimiz bir sanatçımızdır. Ailecene severiz, takip ederiz. Kendisi. Peki Murat Bey teşekkür ediyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin. Virmanınızda başarılar dileriz. Teşekkürler. Hatta portföy şöyle söyleyeyim. De diyeceğim şimdi gidip. Portföy dediğim benim için portföy deyin lütfen. Virmanınız hayırlı olsun. Portföy diye bağırıp çıkacağım ben. İşlemlerinizi yaptıktan sonra deyin de ne olur ne olmaz. O kadar beklediğiniz boşuna beklemiş olmayın. Görüşmek üzere efendim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hadi güle güle. Hayır çünkü o espri ilkinde tutmayınca şimdi bir daha şey olmasın. Yeni bir espri anlayışı. Hocam ben bir portföy düşünmüştüm. bakalım dinleyicimiz ne diyor? Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Günaydın merhaba. Hanımefendi umarız bir sıkıntı yoktur. Gerçekten yok. Ben şu anda bir şey heyecanlandım. Kimle görüşüyoruz biz? İsmim Zeynep. İsmim Zeynep. Zeynep Hanım heyecanlı mısınız biraz? Yok ya şeye gülüyordum da deminden beri beklerken çalan müzikleri siz dinlediniz mi bilmiyorum ama komikmiş. Beklerken çalan müzik mi? Beklerken bizim yayınımız gelmiyor mu kulağımıza? Hayır. Tüpçü müziği şeklinde. Ya, evet onu değiştirmiştik. Tüpçü müziğiydi. Ha söyleyelim o zaman onları arkadaşlar. Onları gülüyordum da biraz. Aa, olsun canım. Ondan olmuştur. Siz de bir nostalji yaşatalım istedik. Peki Zeynep Hanım siz nereye geldiniz? Ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz? Ben de işe geldim şu anda. Ne tip bir kaytarma noktasındayım sizi beklerken. Estağfurullah. Kaytarmayınız. Kaytartmayınız aynı zamanda. Peki ne işle uğraşıyorsunuz Zeynep Hanım? Ben mimarım. Ben mimarım diyorsun. Nasıl mimarsınız? Zeynep Hanım ben nasıl mimarım. Nasıl mimarsınız? Yani, iç mimar mısınız, dış mimar mısınız, genel mimar mısınız? Nasıl? Onunla ilgili geçenlerde bir hikaye dedim size onu anlatayım. Bir arkadaşıma yine sormuşlar iç mimar mısın, dış mimar mısın diye. O da demiş siz teyze içli köfteyi mi seversin, dışlı köfteyi mi demiş. Teyze orada yarılmış. Ya niye siz teyzeyi mosmur ediyorsunuz yani, öyle? Yani sanırım anlamışsınızdır buradan cevabı. Ben içli köfte severim. Valla öyle söyleyelim size. Peki mimarım o zaman. Peki tamam efendim. Peki Zeynep Hanım siz kimi söyleyeceksiniz madem öyle? Siz de bugün... Ben Grup Vega'yı söyleyecektim. Mehmet ve Tuğrul. Mehmet diyorum ya. Deniz ve Tuğrul. Akyüz. Aa, onlar şey mi? Karı koca mı? Tabii, karılı koca. Tabii, karı koca onlar. Hmm. Peki Vega şarkısı söylesenize bize bir tane. Bet sesimle mi? Aa, yani bet sesiniz olur mu hanımefendi, ne demek? Bizim Türkçü müziğimizden iyidir gene. İki gece anılarım gelir, gelir başucumda bekler. Hatırlatmış olayım böylece. Ay, ya biraz daha söyleyin. Anım sayamadım tam olarak. Bir tane ya daha söylesenize daha bilindik bir şarkısını. Daha bilindik. Tamam tamam sustum. Bunu bekliyordunuz değil mi? Çok teşekkür ediyoruz tamam, Zeynep Hanım. Tamam sustum ben de o zaman. Ay, estağfurullah, ne demek. Peki Zeynep Hanım, teşekkür ediyoruz size. Peki, iyi yayınlar. Sağ olun. Size de kolay gelsin, güle güle. Sağ olun, hoşçakalın. İç mimarsınız, iç mimar, onu söyleyecektim ben. Hay Allah, söyleyemeden gitti dinleyicimiz ya. Ay ay, dinleyicimiz. Ali Aysun Kocatepe'de söylendi değil mi? Ya söylendi. Günaydın efendim. Aa, ne oluyor orada? Günaydın. Alarmlar çalıyor. Yok bir şey, galiba deneme yapıyoruz, net bilmiyorum. Galiba ama denemedir diyorsunuz inşallah. Doğru düşünüyorsunuzdur. Şu anda kesildi. Aa, peki biz kimle görüşüyoruz bu arada? Özgür Demirbaş. Özgür Demirbaş. Özgür Bey, siz nerede çalışıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz? Ben şu anda İvedik Organize Sanayi'deyim. Otomotiv sektöründeyim. Otomotiv sektöründeyim diyorsunuz. Ne kadar evet, güzel. Evet. Ne yapıyorsunuz otomotiv sektöründe? Revizyon, motorların yenilemesini yapıyoruz. Aa, çok güzelmiş. Usta mısınız siz Özgür Bey? Yok, daha belgesini alamadım da 16 senedir bu işi yapıyorum. O zaman yani bizim gözümüzde ustasınız yani. Ustasınız. Teşekkür ederim. Rahat olun lütfen. Peki baktığınız bir model var mı, yoksa böyle her motordan ve her markadan anlıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, biz büyük iş makinelerinin motorlarını yapıyoruz. Ivır zıvırla uğraşmam diyorsunuz yani. Yani ufak tefek geliyor onlar. Kesmiyor mu? Valla yani, hakikaten. Yetmiyor. Evet. Yetmiyor. İş makinesi dediğin dozer. Mesela ekskavatör. Büyük dizel jeneratörler. Dizel jeneratörler. Dizel jeneratörler. Size hayranlığım bir kez daha arttı Özgür pancar Bey. Pancar motorunu falan hep biliyordur Özgür Bey. Pancar çok küçük. Pancar. Onda yani gelirse yapıyoruz. Bizim ama bildiğimiz en büyük motorlardan biri pancar motoru. Sulamada kullanılan pancar motoru. Özgür Bey motorları evet, ikiye ayırır. Küçük motorlar ve büyük motorlar. Doğru. Büyük motorlar. Küçük motorları da sevmiyoruz. Peki Özgür Bey, siz kimi söyleyeceksiniz? Yani ben şey diyecektim, bir sürü ipucu verdiniz, o zaten aklımdaydı da yine de ben başka bir isim söyleyeceğim. Rana Alagöz, Selçuk Alagöz. Rana Selçuk Alagöz, kardeşler Selçuk diyorsunuz. Alagöz. Peki giderseniz Fatih Erkoç konserine kimle gideceksiniz Özgür Bey? Yani şöyle söyleyeyim, ben gidemeyeceğim. Cumartesi kısmet olursa İstanbul'da olacağım. Evet. Ben bu bilgiyi vermek için aldım. Aa, çok teşekkür ederiz. Geçirsem de şöyle bir fedakarlık yapsam, yeğenimi göndersem olur mu? Tabii olur, neden yani olmasın. Ama tabii kazanırsınız. Kura'da çıkarsınız. Kura'da çıkarsa. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar şahane bir insan bak. Vallahi. Bu bilgiyi hem paylaşayım hem acaba de yeğenime bir güzellik olsun. Dayı mı amca mı? Onu sormayı unuttum. Artık Oktay. Bir dahaki sefer. Onu ben sormayı. Onu bir dahaki sefer öyle ediniz. Ah şu ellerim kırıl. Alo. Alo. Bir şeyinizi mi unuttunuz hanımefendi? Efendim? Bir şeyinizi mi unuttunuz? Öyle gelin. Neyi unuttum? İşte bilmiyorum, neyi unuttunuz? Biz önce kimle görüşüyoruz? Bir şey unutmadım da şu anda zaman çok beklettiler. Ha, öyle mi? Zamanlama açısından tam doktora gelmiştim. Doktor hanım da çıktı. Ben hemen söyleyeyim. Tamam, hemen buyurun söyleyin. İsminizi de söyleyin ama. Serpil Aydın. Serpil Hanım. Evet. Müşfik Kenter, Yıldız Kenter. Müşfik Kenter, Yıldız Kenter. Tamam, oldu o zaman. Çok teşekkür ediyoruz Müşfik, Yıldız. Çok teşekkürler. Çok ilginç. Yol boyunca aradım. Hay Allah, çok meşguldü o esnada. Efendim bizim çenemize verin, kusura bakmayınız. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Doktorunum da gülümsedi, bekliyor. Tamam. Siz de ona gülümseyin. Siz de ona gülümseyin. Ne arkadaşlar doktoru bu arada? Size selam söyledi diye. Efendim? Ne doktoru bu arada? Dermatolog. Acil bir şey çıktı, onun için geldim. Aman büyük geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun diyoruz Serpil Hanım. Siz de doktorunuza lütfen gülümseyiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Ya çok konuşuyoruz abi, bak dinleyicilerimizi çok bekletiyoruz hatta. Çok bekletiyorsunuz diyorlar, kızıyorlar ondan sonra. Kadriye de kızıyor ondan sonra bize. O da bağırıyor bize. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kimle görüşüyoruz? Kim değil, Cem. Cem. Cem'le görüşüyoruz. Cem, hoş geldin yayınımıza. Nereden arıyorsun bizi? Merhaba, Ankara'dayım. Sincan tarafındayım. Sincan'da. Sincan tarafında. Ne işle uğraşıyorsun Cem? Bankada çalışıyorum. Ne kadar güzel. Birisi gelip sana portföy dese etkilenir misin? Hayır. Yani bence de. Peki şey esprileri yapılıyor mu? Bankaya böyle para yatırırken şöyle hani kontrol ediyorsunuz ya elinize falan baktığınızda makineye sokmayayım diye düşünüp yalnız mürekkebi ıslak yeni bastım daha diyen espriler oluyor mu? Oluyor. Espriler zaman gereksiz zaman değil mi? Ya bu işte yapan kişiye çok enteresan geliyor da o dünyanın içinde olan adama çok gereksiz ve sıkıcı geliyor yani. Peki nasıl bir şey sizi güldürüyor? Öyle güldüren espriler de oluyor mu? Güldüren espriler, şakalar yapan müşteriler hoşunuza gidiyor mu diye de düzeltebilirim sorumu. Şöyle şeyler çok güldürüyor bizi. Adam hasbelkader 3000 lira 5000 lira gibi cüzi bir rakam ama kendisine göre büyük bir rakam. Evet. Elinde bir parayla geliyor. Hı-hı. Fakat siz biraz önce işte 500 bin liralık 1 milyon liralık başka bir işlem yapmışsınız. Evet. Ama o işlemi yapan kişi daha az heyecansız o 2000 liralık işlemi yapan kişiye göre. Bunlar kendi içinde ironik gelip güldürüyor diyebilirim. O da iyiymiş. Yani 3 binle, yani bana 3 binle 5 binle gelmeyin. Bana 500 binle 1 milyonla gelin diyorsunuz yani Cem Bey. Daha mutlu olurum. Yani ben de mutlu olurum. İnanın birisi bana 500 binle gelse çok mutlu olurum. Ama 2-3 bine de hayır demem doğrusu. Ama Cem hakikaten ne kadar iyi bir bankacı. Yani bir müşterisini diğer müşterisinin parasıyla ezmiyor. Yani ondan hiç bahsetmiyor bile. İroni falan diyor yani. Şey diyen bankacılar var yani. Sizden önce bir müşteri geldi 500 bin lirayla sizin kadar olay yapmadı ya. Bir gidin hadi. falan filan demiyor yani hakikaten. Yani mesela bizim Özgür Bey aradı az önce organize sanayiden. O mesela büyük motor. Küçük motorlara böyle şey yapıyor. Demek ki siz de aynı fraksiyondansınız. Küçüğüyle büyüğüyle bütün mevduatlar bizimdir diyor. Bizimdir diyor. Peki Cem Bey o zaman sizin de alalım cevabınızı. Timur Selçuk. Timur Selçuk. Münir Nurettin Selçuk. Münir Nurettin Selçuk. Bir de üçüncü kuşağı var onun. Onu da söyleyin hadi şahlansın. Timur i̇şte Selçuk onu, kızı. İşte onu bilmiyorum. Hadi kızı ya. Eurovision'a katılmıştı. Son zamanlarda bir şeyiyle gördük yine bir haber oldu. Ne oldu? Rahatsızlığıyla. Evet. Ne olabilir? Timur. Hiçbir fikir. Hazal Selçuk. Hazal Selçuk'tu. O da kızı. Hay Allah. Hazal da deseydiniz çok iyiydi be Cem Bey. Çok iyiydi ama yine hala çok iyisiniz. Tabii hala. Bence. Doğru cevap. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sefere Hazal'ı söyleyeceğim o zaman. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz size. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Güle güle. Lütfen Cem Bey'e para yatıracaksınız 2 ile 3 ile gitmeyin diye ben tekrar uyarıda bulun. Aa bir saniye ama öyle o kadar kolayla değil. O kadar kolayla değil yani. Kolayla. Bir dinleyicimizi daha alalım şöyle yapalım. Evet şu şekilde yapıyoruz. Bir dinleyicimizi daha alıyoruz. Sonra reklama girmemiz gerekiyor. Alamadık. Alamadım. Gururum engel oldu. Gitme kal diyemedim. Son 3 saniye veriyorum. Evet 3 saniye veriyorum tehdidimle beraber telefonun yanması bir tesadüf müydü? Günaydın kimle görüşüyoruz? Günaydın Bilge Karaman ben nasılsınız? Teşekkür ederiz Günce Hanım. Ne kadar neşeli geliyor sesiniz. Yani pozitif dediğimiz ses tınısına sahipsiniz Günce Hanım. Neşeli olmamam mümkün mü? Aradım hemen çıktınız yani. Yapmayın ya bu. Vallahi. Ne kadar şanslısınız. Ne işle uğraşıyorsunuz Günce Hanım? Umarım ben şehir plancısıyım. Aa ne kadar güzel. Nereleri planlıyorsunuz? Hangi şehirleri planladınız bugüne kadar? Maalesef o fırsat henüz verilmedi bana. Velese nereye? Devlet dairesinde çalışıyorum plancı olarak. Aa ne kadar güzel. Peki Velese nereyi bir planlamak isterdiniz? Mesela benim aklımda New York'u planlamak geçiyor falan gibi. Süper harika bir fikir aslında. Evet benden daha geniş düşündüğünüz kesin. Ben Ankara'yla başlardım diyorum. En kötü yer olarak düşündüğüm sizin için. Sizin işiniz zor. Evet sizin için. Evet, New York zor. Kolay çünkü yapılacak çok fazla bir şey yok. Bu Fahir işini bildiği için yine iyi bir yer seçti. Yani gidecek yatacak oralarda. Hakikaten. Ben yeni dinlemeye başladım aslında. Evet. Erol Evgin, Murat Evgin söylendi mi bilmiyorum. Söylenir mi? Siz bayağı bugün şanslısınız. Kesin bir şey. Bence şey oynayın ya. Şans topu değil. Yani süper loto bak 12 milyona gidiyormuş. Vallahi onunla güzel... Çok büyük olmasa da küçük bir şehir planlarsınız. Sizin de nefsiniz görülür. Telefonu kapatır kapatmaz oynayacağım. Tamam. Yazın. Çok teşekkür ediyoruz Günce Hanım. Teşekkür ederiz Günce Hanım. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güzel geçsin gününüz. Güle güle. Evet sevgili dinleyiciler. O işler o kadar neyle olmuyor? O kadar kolayla olmuyor. Dediğiniz... Kolayla. Evet. O zaman şöyle hemen reklamımızı girelim. Geç kalmışız sevgili dinleyiciler. Geç kolayla. Kalmış. Style'a. Gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gaga. Evet, bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. 9.56 itibariyle hemen şanslı dinleyicimizi aktaralım. Kimdi şanslı dinleyicimiz? Kimdi? Kurayı çektik. Reha çıktı. Sevgili Reha'ya verdik bugünkü evet, davetiyemizi. 26 Mart Cumartesi günü saat 20'de Kültür Kongre Merkezi'nde Fatih Erkoç konserine... ODTÜ Sanat Festivali kapsamında. Sizler de davetiye kazanabilirsiniz ilerleyen günlerde. O zaman yarın tekrar birlikte olacağız o zamana dek. Hoşçakalınız. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Klasik rock tarihinin dev isimleriyle Kilometre taşları. Pazartesiden Perşembe 22'de Radyo Oktü'de. Gordiol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktü'de. Modern Sabahlar sona erdi.